Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørg Investor med Bodil Johanne Gansel. Så blev det sådan set allerede sidst på ugen. Aktiehandlen er i gang her på en torsdag, hvor klokken har passeret 9, og Millionærklubben dermed ligger fra land. Velkommen til. Og velkommen til dagens panel. To gange Lars i studiet. Godmorgen i to. Godmorgen. Lars Persson fra Aktierådet og Porteføljeforvalter her i klubben, og Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank. Godmorgen og velkommen særligt til dig, Skovgaard. Er der sådan stille over i Danske Banks aktieafdeling her hen over jul og nytår? Ja, det er ved at klinge godt af, og folk de er ved at gøre sig klar til selvfølgelig også et nyt spændende år. Mm. Så det er helt normalt, at det er lidt stille. Og så lige er der altså ekstra god tid til at sætte sig ned og kigge på, hvor der er lommer af måske billige aktier derude, og det har du gjort. Det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Lars Persson, det er småt med makrotal og regnskaber derude i disse dage. Hvad kører rundt med markedet her på en torsdag morgen? Jamen altså, den største historie, det var vel den ordre, der tikkede ind til Vestas i går, den største stok i deres historie, og aktien stiger også 2,7%. Men ellers, som sagt, jamen, så er det vel lidt småt med nyheder, og også som Lars siger, som Lav også nævnte i går, vi prøver at få lukket bogen sådan stille og roligt, uden alt for mange svingninger, så man ved sådan lidt, hvad er afkastet blevet for i år, og hvad kan vi lukke på og sige pjuha. Vi startede året med jamen, recession og bål og brand, og jamen, det bliver et svært år, og jeg vil også sige, at nu står jeg også som den sidste i Millionærklubs portefølje, og skal jo heller ikke råbe hurra alt for højt, fordi jeg har jo kun lavet 14%, og som vi snakker om, så MSCI World, de indekset der lavet, hvad hedder det nu, 20, så jamen, jeg er der bagefter, behind the curve, men det er jo lidt på grund af, der har været 7 store monstre over i USA, der har spist godt af markedet, og så er der 3-4 stykker herhjemme, som man skulle have været med på, hvor Novo og Pandora i hvert fald er to af dem. Ikke? Så... Men ved du hvad, Persson, det er altså ret godt kommet igen, fordi du har været i 0 og en lille smule minus i løbet af næsten hele året, og så lige pludselig så gik det altså stærkt her til sidst. Og 14%, ingen kan altså være kedet af 14%, hvis du kigger tilbage i historien, så er det faktisk ganske udmærket gået. Ja, jamen, sådan er det. Jamen, jeg synes lige, du skulle ikke klappe på skulderen der. Tak, Bolig. Ja, så tør jeg også. Der tør jeg også lige øjnene. Så ellers nej, der sker ikke så meget derude. Jamen, vi har et marked, hvor at vi er oppe generelt stille og roligt, både i Norden og i Europa. Sådan, sidste år, eller i går, der startede vi jo også op, og så mistede vi ligesom momentum, så vi må se, om vi kan holde gang i den i gryden. Kina sluttede godt af, og så må vi jo så se, at det er en ny Kim. Altså, jeg kunne godt håbe på, at Kina har jo bare fået bøllebank de sidste mange år, og der skal jo ikke meget til, sådan som jeg ser det i hvert fald. Så altså, er man lidt risk-lover og vil have noget risiko på bogen, så tænker jeg i hvert fald, det sagde jeg sådan egentlig også sidste år, så der har man fået et ordentligt rapport. Nå, man skal jo ligesom finde et eller andet edge at sige, men nu måske er den her gang. Og måske bare siger, for en lille bid af portefølje. Ja, jamen, hvis man siger det længe nok, så lige pludselig så får man jo ret, ikke? Så smager det. Så nej, ja, det ved jeg ikke, men det er jo også man kan jo se sådan et land som Indien, eller område som Indien, det er jo bare buller derude af. Det er jo igen mange, der peger på, og der er jo nogen, der siger, aktierne er dyre, og det skal jeg ikke kloge mig på, men en gang imellem, så er det også bare problemet, at nu er Indien og Japan jo kørt sådan rimelig meget op, så spørgsmålet er, om der kommer lige så meget food fire i året på de der to markeder, om det ikke bare bliver sådan, måske lidt mere steady, end bare de der med motoren er fuld speed, ikke? Så men nu var det jo ikke længe før, vi skal lancere nye porteføljer, herr Persson, og du skal ud og måske finde interessante steder og putte dine penge ind. Yeah. Altså, skal du i det store udland her i 2024? Nej, det bliver ikke sådan noget Kina aktier, fordi altså det er ret svært at købe, og hvem er det lige ud af de der eksempelvis kinesiske aktier? Der tror jeg holder mig lidt til andet. Måske kan vi finde en enkelt amerikaner eller to til porteføljen, hvis man skal jo have en teaser hver år, man starter. Jeg har jo haft amerikanske aktier med før, men det kan jo også være noget andet sjov, man ligesom finder ud af. Jeg havde egentlig et blik på græske bankaktier, jeg ved godt, folk, du var 12 i. Ja, men de har faktisk gået rigtig godt i år, Bodil. Udfordringen var bare, at det er lidt svært at handle græske norske bankaktier, der er noget med, man skal have en konto dernede og alt muligt. Så jeg det synes også, det lyder lige risikofyldt nok. Jamen, det kan være det tid. Jamen, det er måske lidt for sent nu, men fordi jeg kiggede på det i foråret, og Saxo Bank og jeg blev nok lige enige om, at det blev nok lidt for kompliceret med, i forhold til, at vi bare kørte en lille hyggeportefølje herhjemme. Men altså, de græske bankaktier har faktisk klaret sig utrolig godt, og den græske stat har solgt ud af nogle af de der banker, de redder. Og når man kigger på græsk økonomi i øjeblikket, så går den faktisk som en af de lidt bedre i Sydeuropa. Så det, der var grimt dengang, det er faktisk blevet smukt lige pludselig. Okay, så sådan, det er jo meget godt at være bekendt med sin egen comfort zone, men så en gang imellem kigge lidt ud over og se, hvad der sker uden for den. Ja. Nå, men som du sagde, de amerikanske aktier, de har det altså også godt. Mm. Og havde det også godt i går, de steg igen, og er simpelthen nærmest S&P 500 så tæt på all-time high, som det kan være. Det var 47,96,56 i januar 2022, og vi sluttede altså 47,81,58 i går. Så jeg tænker, der, altså, jeg kunne næsten forestille mig, at der også bare sådan, var for sjovhedens skyld, havde han sagt, at man lige har lyst til at krybe op over det der punkt der, Lars Persson. Tror du ikke, der sidder nogle trader og tænker, lad os lige se, hvad vi kan drive det til? Jo, sagtens. Altså, det er jo lidt efter, hvad for nogle penge de spiller med, om det er husets egen, eller om måske de kan få... Det ved jeg ikke. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, at vi lige kan klemme den derop. Okay. Lad os se hvad de byder på i løbet af dagen. Lige nu i hvert fald er amerikanske futures i plus, så det vil også med til at holde... Hold lidt grydende kog herovre i Europa, så sådan det. Og guldet ligger også og tigger op mod nogle niveauer, som kunne være spændende, hvis det bryder igennem. Lars Persson, der er et modstandsniveau sådan i 2090-2100 niveauet, og vi handler altså 2095. Hvis du kigger på guldet rent teknisk, hvad ser du så der? Jamen, det har opført sig lidt mærkeligt, fordi der i det starten af december, der troede vi alle sammen, så nu var den kommet igennem 21. Den var jo også op over 21, den var 21-10 eller sådan et eller andet. Og så mistede den fuldstændig momentum derefter og røg ned under 2000. Og nu er den så op og kysse 2100-niveauet igen. Og der er fin momentum, og det er jo så også gjort, at trenden er pænt opadgående. Men det var sådan en mærkelig spike, vi fik der i starten af december måned. Og mange siger jo, at nogle af de store nationalbanker ligger og køber guld op, så det kan jo godt være med til at holde hånden under guldmarkedet. Jeg har jo haft Lundin Gold, som er en noteret aktie både i Canada og i Sverige, med i min portefølje. Den første gang, der gik det rigtig godt, det var der i starten af året, og så prøvede jeg at spille den igen her i november måned, men den kom ikke rigtig med, faktisk faldt den lidt tilbage i stedet, for så jeg måtte jo sælge den, apropos det der med at huske, om man reagerer på stop-loss eller ikke stop-loss, så jeg smed den ud igen, men nu er den i køb igen, så spørgsmålet er selvfølgelig, nu er den jo ikke den mest sexede, den har ikke så mange, hvad kan man sige, huller at grave i, men der kommer flere og flere til, men så det kan jo være, hvis man virkelig skulle vælge en guldmine, så skal man jo måske se på Newmont, som Hans Svendsen med, som også har hængt lidt med næbet, men det er jo fordi, de var i gang med en større fusion, men ellers er der nogle af de andre lidt større, og der kommer jo så den amerikanske, kanadiske ind i markedet, fordi der er flere spillere der i markedet, ikke? Så det kan være, at man skal kigge som investor på det, hvis man tror på, at guldet skal yderligere op. Lars Skovgaard, nu skal du lige have lov på et bolse i morgen. Vi har lidt grødestemmer alle sammen her i studiet. Ja. Undtagen Lars Persson. Skovgaard, guld, er det noget, I sådan beskæftiger med over i Danske Bank, og er noget, I sådan rådgiver jeres kunder om? Nej, vi har ikke dækning af guld, Nej, okay. Så vi har ikke nogen analyse på det, så derfor så kan vi heller ikke rådgive om det. Oplever en interesse fra kunderne om, der spørger, om I kunne give guld på det? Ja, og vi bliver også spurgt til de her guldmineaktier, og jeg har prøvet det, så nu har jeg siddet med det her i mange, mange år, og det er ikke altid, at de opfører sig ligesom guldet. Mm. Så det er sådan en ubekendt, hvordan opfører selskabet, hvad er det for nogle projekter, de har gang i. Mm. Så nogle gange så er det sådan lidt en dårlig oplevelse, hvis man får købt en guldmineaktie, der ikke er med på guldprisen. Okay. Så det er det eneste, vi siger. Vi siger bare, pas på. Det er ikke sikkert, at du får det, du tror, du får. Så vidt fik vi altså skudt Millionærklubben i gang her på en torsdag formiddag, hvor jeg har Lars Persson og Lars Skovgaard med i studiet. Du kan selvfølgelig også være med i udsendelsen, hvis du har spørgsmål eller kommentar til det her. Så skriv du bare til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Teknologisk udvikling og kunstig intelligens vil højst sandsynligt også være nogle af de helt store dagsordner i 2024. Så hvad er det for nogle tendenser, det er værd at holde øje med? Det har du set på Lars Skovgaard. Ja. Lars, det er jo altså allerede kørt rigtig meget op i år, særligt AI. Kunstig intelligens har været en af de helt store temaer i 2023. Så er det tid til forsigtighed nu, eller skal man bare se at komme med på det tog, der kører derud? Jeg tror, det er tid til at kigge lidt bredere på kunstig intelligens. Mm-hmm. Se på dem, der nu har lavet de store investeringer. Dem, der har jo været ude og købe rigtig mange af de her dyre chip for at få trænet deres modeller. Når nu de får nogle produkter, som de kan begynde at sælge til alle mulige andre, så er det det næste led, vi skal sidde og kigge i. Så de store IT-selskaber, der har lavet de her investeringer, der tror jeg, der kommer til at være noget. Så kommer der også til at være noget, de selskaber, der er gode til at bruge det. Så det bliver det næste led igen. Hvem er bedst til at adoptere den her kunstig intelligens? Fordi jeg tror, vi taler meget om, at aktier er dyre helt generelt, men vi underkender lidt nogle gange den her, hvor hurtigt vi kan adoptere teknologi, og specielt den her teknologi kan altså ret hurtigt blive adopteret, og det kan gøre, at selskabet bliver meget mere effektiv. Så derfor så den her værdiansættelse, er aktiemarkedet dyrt, eller er det ikke dyrt? Ja, det er dyrt lidt i øjeblikket, men der kan altså også være nogen, der kommer til at nyde rigtig godt af at bruge den her nye teknologi. Så jeg tror stadigvæk, der er masser af muligheder i det felt, der hedder kunstig intelligens. Vi skal bare måske bevæge os lidt andre steder hen, og ikke kun fokusere på de her rene AI-vindere, og så prøve at brede den lidt mere op. Datasikkerhed bliver også kæmpestort i år, som desværre følger med. Ja. Så derinde, der er masser af muligheder. Der kommer også de her automatiske kunder, det vil sige de her digitale, vores infrastruktur, vi har så meget Internet of Things, der er faktisk flere ikke menneskelige kunder derude, end der er menneskelige kunder. Der er 9,7 milliarder devices, der er koblet op på nettet som Internet of Things, som kan lave et køb. Det vil sige, vi tænker ikke over det, hvis bilen, der kan der lige pludselig være, at man, der sidder en sensor, der siger, nu skal der nye dæk. Så bestiller den faktisk allerede dækken op hos bilforhandleren til dig. Eller robotten, der står nede i robothallen, så finder ud, der mangler en dæk, så bestiller den selv. Altså de der automatiske bestillinger af køb, det stiller jo kæmpe udfordringer til dem, der skal sælge varerne, fordi de her mennesker, som ikke er mennesker, de her robotter, de er jo ligeglade med, om du har en god kundeservice eller ej. Det skal være hurtig levering her og nu. Så der kommer sådan et helt nyt billede, eller en helt ny kundeform ind, som bliver meget, meget krævende og har de der hurtig levering. Og det vil være nogle nye selskaber, der kunne levere det, hvis de bruger noget kunstig intelligens også. Okay, så det er sådan super. Helt nye typer salgskanaler, vi skal se i virksomheder, og så er spørgsmålet er, hvem der bliver bedst til at udvikle det. Ja. Køleskabet, der bestiller mælk selv. Jamen, det har vi snakket om i mange år, og præcis. Vi har RFID og alt muligt, men det bliver meget bredt meget mere ud. Så der kommer den her nye kundetype, som har nogle andre behov og nogle andre krav til os, der skal sælge varer til dem end tidligere. Det bliver spændende at se, hvem det er, der er bedst til at finde ud af at være god på den niche. Men det er sjovt, nu siger du Internet of Things, og det er jo et af de der buzzwords, som vi talte rigtig, rigtig meget for år tilbage, og så lige pludselig har vi ikke talt så meget om det. Men det betyder ikke, at det ikke eksisterer og kører hurtigt derude. Der er godt gang i Internet of Things rundt omkring i verden. Ja, og det ender i det hele. Det ender hele tiden nede i semiconductors. Og derfor så kommer vi ikke udenom semiconductors. Spørgsmålet er altså bare, hvad er det for nogle semiconductors, vi skal have? Er det stadigvæk dem, der laver de her AI-super-GPU-chip, eller kommer det til at brede sig ud? Der kommer flere og flere selskaber, der gerne vil have en bid af Nvidias kage. Kan Nvidia stadigvæk holde sig fra de andre, eller begynder de at komme ind? Vi har haft en lang periode, hvor semiconductors til sådan almindelige ting, forbrugsting, har været noget, man overhovedet ikke ville have, fordi vi overforbrugte digitale ydelser, eller ikke digitale, elektroniske ydelser, som PC og telefoner og sådan noget, under covid, og så skulle vi slet ikke have det bagefter. Men kommer det nu også igen, så lige pludselig derinde, man skal begynde at kigge. Så jeg tror, der er nogle forskellige nicher inden for semiconductors, og det kan godt være, at man skal prøve at brede sig lidt mere ud. Det er i hvert fald en af de ting, jeg kigger på selv. Mm. Det er meget sjovt, du siger det der med mælk og alt det der, fordi det snakkede man jo allerede om, da jeg var i Stockholm under IT-boblen. Altså, lavede et Electrolux sådan et køleskab, der selv kunne bestille mælk og sådan noget. Det kom jo så bare aldrig rigtigt til at fungere, fordi der var ligesom, enten var der ikke nogen modtager i den anden ende, eller også, der gik i hvert fald noget galt. Ja. Det er jo lidt, og det er jo sjovt at se, både med 3D-printing og fingerprint-kart. Altså, der går jo nogle år, før vi ligesom, vi opdager teknologien og siger, aha, nej, det bliver stort, og så inden vi rigtig får integreret det, så får vi nye køleskaber, altså skal vi have nye køleskaber, som også har den der intelligente at sige, men nu er der kun én mælk, så okay, Persson, du plejer at bestille hos Brugsen, så vi lægger lige bestillingen, så kommer man bare og henter sin kasse. I dag laver man jo drive-thru med to-go med Bilka, ikke? Altså, så det kan jo være det samme. Det er det der med, det er jo et rigtig godt eksempel på det der med hype cycles, hvor vi overvurderer den kortsigtede konsekvenser, og så undervurderer vi det der lange træk. Et andet godt eksempel er de her Google Glasses, som vi hørte om for nogle år siden. Det var vildt, nu kom de der Google Glasses. Ja. Og se, hvad der kommer nu. Nu kommer Meta med deres AR Glasses, Apple kommer med deres AR-glasses, og vi siger, det har vi ikke behov for. Nej, vi havde heller ikke brug for en mobiltelefon. Vi ved ikke, hvad vi har behov for, før vi får det. Mm. Og det er faktisk en af de ting, som jeg tror på, de store producenter af elektroniske devices, de satser ret meget på, fordi vi kommer ikke til at skifte vores telefoner i den hastighed, som vi har gjort før. Og derfor tror jeg, at de vil slå på nogle nye ting, som vi har brug for, noget nyt hardware. Mm. Og derfor tror jeg godt, det kan være det i år, hvor det virkelig begynder at slå igennem med sådan noget som virtual reality eller augmented reality briller, som vi kommer til at bruge, som lige pludselig bliver noget, vi gerne vil have. Så vi det kommer. Ja, nej, men det er noget, der bare kommer til at rulle, og det kommer sådan lidt ind ad bagvejen, og vi siger, vi har hørt om det før, men man skal bare passe på med at glemme det, fordi lige pludselig så tager det far. Det var det samme med elbilen. Ja, men vi har hørt om den længe. Lige pludselig så tager det altså bare fra. Og er det så elbilproducenten, du skulle købe, eller er det infrastrukturen? Og det er det, der også er gældende her. Hvad er det for et selskab, vi skal købe, der laver den her køleskabet? Eller er det dem, der laver den her lille Internet of Things? Eller er det et software-selskab, der ligger bagved? Eller er det dem, der laver semiconductors? Jeg tror, det er sådan en kæmpe sky, der ligger derinde, hvor der bliver nogle super gode muligheder for investorerne her det nye år. Ja, og det er jo, altså, jeg vil ikke sige let, men altså, nogle gange synes jeg, det er lettere at pege på tendenser og se, hvordan, eller forestillinger om, hvad vi tror, at der kan komme til at ske. Men desværre er jo at finde ud af, hvem kommer til at få profit på bundlinjen på den her konto, Lars Skovgaard. Så det er jo ikke blevet nemmere, bare fordi vi gennemskuer tendenserne. Nej. Men jeg tror, det, der også er vigtigt, det er at lade være med at blive låst fast i en tendens, som har været god. Lad os sige kunstig intelligens. Det er jo ikke nyt. Kunstig intelligens har været her 60 år eller sådan noget. Nu er det blevet noget, vi har sat fokus på, der er kommet de her sprogmodeller. Men det der er, at sprogmodellerne har været gode, og vi har også bare en verden, hvor vi er ret hurtigt til at indregne fremtiden i de nuværende kurser. Der tror jeg på, at man skal prøve på at kunne turde gå lidt ud og så kigge det sådan lidt bredere. Og så se, hvad er det for nogle andre ting, der kommer til at nyde godt af det her. Og jeg tror på, at det første, det er som sagt, nu har man trænet sprogmodellerne. Og der har værdien helt sikkert ligget over af de her semiconductors, som laver de her, træner de her sprogmodeller. Men det bevæger sig, så man ikke bliver låst fast i, at det kun er derovre. Du skal nok stadigvæk have noget herovre, men du bliver nødt til at bevæge dig over i nogle af de andre nicher. Og det er det bedste, jeg kan sige, det er, okay, hvad er det så for nogle, der kommer til at nyde godt af de her tendenser? Jeg tror, semiconductors kommer til at nyde godt af det, no matter what. Mm. Det er verdens mest handlede råvarer. Så det er bare noget, der er vigtigt, og vi bruger det alle steder. Så jeg tror, at holde øje med det, og finde ud af, hvem der er bedst inden for det. Så er du i hvert fald skridtvejen. Og jeg ved også, at du har fortalt mig, at Kina bruger flere penge på semiconductors end på olie. Ja. Så der er jo et gigantisk marked, som måske kun bliver større og større de næste par år. Det tror jeg. Mm. Og det stiller jo nogle udfordringer. Det er også derfor sådan noget som Taiwan og Kina og USA, det bliver jo også noget, vi virkelig skal holde øje med. Ja. Og du skal forvente, at der kommer nogle selskaber, som leverer til Kina, hvor amerikanerne lige pludselig går ud og siger, at de må ikke sælge til Kina alligevel. Så der er nogle risici forbundet med det, men det er også derfor, der er muligheder. Okay. Så hvis jeg bare lige skal samle op, Lars, så nogle af dine tendenser, som du holder øje med inden for teknologisk udvikling og kunstig intelligens, det er altså noget datasikkerhed, det er cybersecurity, ja. Og så er det semiconductors, som du altså mener kommer til at stige endnu mere, og så er det jo det her med Internet of Things, altså flere maskiner, end mennesker er blevet forbruger derude i vores verden. Det lyder lidt skørt, men altså, jeg kan godt forstå din argumentation. Og så er der det her med, at smartphone-markedet måske er blevet mættet, så de store selskaber, de vil altså satse på nogle nye muligheder, for eksempel augmented reality. Der er en, som vi mangler at komme omkring, og jeg ved nemlig, for du har fortalt mig, hvad det er, det handler om de grønne teknologier. Ja, ja. Det er jo noget, der virkelig har været bombet tilbage. Undtagen her på det sidste, så er de kommet tilbage igen. Det, der har været problemet med de grønne selskaber, når man kigger på det sådan helt overordnet, det er selvfølgelig, at vi har haft et dansk selskab, der bliver ramt af noget modvind. Ørsted selvfølgelig, det hæmmer det segment også. Men også hele underskoven har ikke været selskaber, der måske har levet op til det der kvalitetsstempel, vi vil have. Når man er bange for, at man kommer ind i en recession, så vil du have de stærkeste selskaber, dem, der har stærke cashflows, lav gæld. Og der er altså mange af de her selskaber, der har været ude og skulle hente penge. Det er at være den der med, nu bliver det helt grønt, og det gør ikke noget, vi ikke tjener så mange penge, det gør vi i fremtiden. Hvis ikke du leverer i det miljø, vi har været i, så er der blevet straffet. Og det trækker sådan hele segmentet ned. Så er der også nogle andre, der har haft nogle problemer, som nævner Ørsted, vi har også måske haft Vestas, og nogle af Vestas konkurrenter har haft nogle problemer med at leve op til forventningerne. Og så er der problemet helt generelt, at investere i at lave nogle grønne projekter, har været sådan rimelig nemt tidligere, fordi renten var nul. Alternativet var meget lavt. Renten. Det er den ikke længere. Nu er der lige pludselig kommet et alternativ for investorer, der også er interessant, og det har måske også hæmmet nogle af de her selskaber. I takt med, at renten falder tilbage, så tror jeg, der kommer mere fokus på, på de grønne selskaber igen. Mm. Og jeg tror godt på, at vi kan se noget godt her i det nye år. Men du skal stadigvæk passe på, fordi det kan godt være, at vi ikke får en recession, men vi har stadigvæk lavere vækst, og vi har stadigvæk effekten af, at renterne ikke er nul mere. Og det kommer til at ramme de her lidt svageste selskaber derinde. Så pas på med, hvad du bukker dig ned efter. Det skal stadigvæk være noget, der har sådan lidt en god indtjening. Okay. Så grønne teknologi er altså også interessant at holde øje med. Der er en tendens i gang i lige for lige stemme. Datasikkerhed, der er lige en pointe, jeg synes, vi manglede at få med. Og det handler om, at du mener, at fordi der skal være valg i USA, så bliver det særligt sikkert, så bliver det særligt fokuseret, så skal jeg særligt fokus på cybersecurity og datasikkerhed, hvis jeg kan få det ud af min mund. Hvad handler det om, Lars? Jamen, jeg tror, der kommer til at være endnu mere fokus på, at der, når vi har det her valg, så vil der være fokus på misinformation. Mm. Og det vil sætte fokus på kunstig intelligens. Folk vil sige, se, det er også den kunstig intelligens skyld, at vi kan risikere de her ting. Så det vil være et tema i sig selv. Det kan føre til noget regulering, og det kan hæmme nogle af de her selskaber. Men igen, så vil det være... Jeg er jo ikke bange for, at robotterne kommer og overtager verden. Jeg er bange for den verden, som vi kommer ind i, som kan være præget af misinformation. Og derfor vil der være brug for selskaber, der kan gå ind og filtrere, finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle selskaber, der gør det, men det er der virkelig brug for. Og det stiller jo ekstremt store krav til os alle sammen, fordi hvad hvis vi ikke tror på den nyhed, vi ser? Og det er desværre risikoen ved nogle af de her nye teknologier, at de kan lave om på det, så vi ender med ikke at tro på facts. Så er det vigtigt, at der er sådan nogen som jer, som ikke bliver kunstig intelligens, som så kan fortælle, hvad facts er. Men det er en periode, vi kommer ind i. Og kun datasikkerhed, om der er valg eller ikke valg, vi kommer til at bruge ufattelig mange penge på det, fordi det her kunstig intelligens, det er desværre også et værktøj til skurkene. Mm. Men det er også et værktøj til os, de gode. Og det bliver en kamp, der stadigvæk bliver udkæmpet, så der bliver kastet masser af penge efter det her. Og valget vil sætte fokus på misinformationsdelen af det igen. Og det vil der være nogle selskaber, der kan være med til at opdage. Ja, altså, vi havde jo vores egen redaktør i går for Berlingske, der stod og sagde, han brugte næsten efterhånden mere tid på at tjekke kilderne bag om, og artiklerne var rigtige. Ja. Så det er jo udfordringen, det er jo at finde ud af, jamen, hvor er det ikke? Ja. Det er jo derfor, at det gode, når man læser selskabsmeddelelser, så må man jo regne med ind på Nasdaqs hjemmeside, så må man regne med, så er man så tæt på kilden, som man overhovedet kan komme. Ja. Ikke? Det er jo der, hvor man... Der kan ikke være så mange historier, forhåbentlig. Man kunne godt forestille sig, at det blev hacket også. Nej, men altså, alt kan ske i den her verden. Ja, det er klart. Det har vi jo set nogle gange, at lige pludselig så tækker der... Det var jo så i de gode gamle dage, hvor vi havde faxer, der tækker lige pludselig en nyhed ind. Jeg tror, det var Nordic, om at de havde fået en eller anden stor ordre, eller der var sket et eller andet i hvert fald, som så ikke passede. Men heldigvis er det jo noget, der hurtigt bliver dementeret eller miskrediteret. Så vi har jo set, at det er misbrugt bare på meget lavere niveau. Så vi må være på stikkerne for at holde øje med det. Og problemet er jo, i den her tid, vi lever i, det er jo, at vi lever i en social media-tid, hvor det ikke kun er ud af nogle faste kanaler. Det kan komme, de her historier kan komme alle mulige steder fra. Så det stiller store krav til os. Mm. Og jeg tror også, at den her tendens med at betale for nyheder, som er kigget efter, vil være, altså hvor du er sikker på, at nyheden derindefra, den er virkelig set efter, at den dur, og den er, det er kvalitet, og der er ikke noget snyd i det. Det vil være en tendens der, at vi vil betale mere for sådan nogle nyheder, end bare tage det der, der bare kører ind, hvor der ikke er nogen, der har siddet og set efter, om det er rigtigt eller ej. Ja, det bliver spændende at se, hvordan den udvikling kommer til at foregå. Altså, om der er facts, eller om det er fejl, det der kommer ud på de sociale medier, eller måske på de store medier, det kan jo sådan set også ske en gang imellem. Ja. At der er noget, der kommer forkert ud der. Cybersecurity vil spille en rolle i hvert fald der. Jeg tænker, at sådan et selskab som Apple, de altså, sætter jo, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollar sikkert af til, og prøver at begrænse det der fake news, men alligevel ser det ikke ud til at lykkes specielt godt. Det ser ud til at være sådan en ret stor opgave. Ja, og vi kan se nogle af de store IT-selskaber, Microsoft og Cisco, men Microsoft er jo begyndt at bevæge sig ind på datasikkerhed, fordi de ved, at når de kommer med deres pakker, så er det jo nok meget godt at have det her også med. Så det er en tendens, det er noget, der følger med desværre i den verden, vi er i. Og det er vel også noget, man skal holde øje med, om virksomheder, man investerer i, om de sætter penge nok af til datasikkerhed. Ret væsentligt efterhånden. Ja, det er ret væsentligt, så... hvordan er jeres tilgang til datasikkerhed? Har jeg sat penge nok af til det? Det vil være noget, jeg sidder og kigger efter, når jeg sidder og kigger på regnskaberne. Ligesom jeg også vil kigge efter, om de har en strategi over for kunstig intelligens. Mm. Hvis de ikke har den, så tror jeg ikke, jeg gider at investere i det. Lars Persson, er du på samme hold der? Altså, du holder øje med, om de sætter penge nok? Altså, det er så et spørgsmål, hvad nok er til kunstig intelligens og cybersecurity. Jamen, man kan jo se, at vores egne selskaber har jo gjort noget af det. Lad os bare sige sådan et selskab, som har jo lavet en kæmpe transformation som Matas, hvor at, de ligesom er begyndt at bruge, om det lige er kunstig intelligens, men de er ligesom begyndt at bruge i hvert fald klogere deres egen klubber og sådan ting og sager. Så man kan jo godt se, der er en transformering i nogle selskab, hvor man er begyndt at gøre nogle ting, og det mest spændende jo måske herhjemme bliver, er jo også forsikringsselskaberne, altså, men os, der har prøvet at ringe ind til TDC og snakke med Josefine, der kan man godt mærke, det går sådan ikke helt altid så godt, hvor man skal sige de samme ting flere gange, eller forklare lidt så, og jeg tror også, at Nordea har haft en eller anden talerobot. Sådan. Så altså, det er ikke altid, der er meget lang vej, synes jeg, til, at man tænker, wow, den er god, det her. Så om det er, fordi de ikke forstår accenten, eller man ikke siger det i rigtig slang, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Det er det. Men man kan jo godt se, der er i hvert fald der er en god bid vej til, at det kører i orden helt på skinner, som man gerne vil have det i hvert fald. Men der er jo også nogle niveauer ned under. Det her, at en af de ting, jeg godt kan lide at investere i, det er et selskab, at der er mange data. Har du mange data, så har du også mulighed for at læse ind i de data og finde nogle mønstre. Mm. Og den tendens, der også er, det er, vi vil have vi gider ikke at fortælle tilbage fra Ruder Kongen, når vi skal have et produkt. Vi vil meget gerne mødes med noget, der sådan ret hurtigt harmonerer med det behov, vi har. Og det er det, man kan gøre i data. Kunstig intelligens kan gå ind og læse de her data og læse nogle mønstre. Det vil sige, at man kan komme hurtigere frem til den rigtige løsning. Vi havde Deutsche Telekom lå på en anbefalingsliste, og derfor fulgte vi den rigtig godt. Og de var ude at sige her sidste år, at en af årsagen til, at de kom med et godt regnskab, og det, de kunne læse ind i, det var, deres kunder, de brugte kunstig intelligens til at onboard deres kunder. Det vil sige, de gør meget hurtigere mål, og så brugte de før det også kunstig intelligens til at overvåge deres net. Mm. Når der var noget galt, så kunne de slå ned på det og få rettet det før. Mm. Så de brugte det her. Det var altså sidste efterår. Det var før, vi fik hørt om ChatGPT. Så det er sådan nogle lavt hængende frugter. Læs ind i dine data, kom hurtigere frem til den gode kundeoplevelse. Mm. Okay. Lars, jeg kunne godt tænke mig alligevel, Lars Skovgaard, at holde lidt fast i det der med, hvordan skal man så gå til opgaven med at omsætte de her tendenser til at blive investeringsspar? Altså, hvad er det for et stykke arbejde, der skal til, fra jeg har lænet mig ind i en tendens og accepteret den, og så til jeg kan finde, hvad det er for nogle aktier, som så er værd at købe? Jamen, jeg synes, nogle af dig, der findes rigtig mange temafonde, og det kunne man starte med. Mm-hmm. På den måde, så sikrer du dig, at du køber ind på temaet, du køber ikke ind på aktien. Som jeg siger, det her uden for kunstig intelligens, der bevæger værdierne sig hen over perioden forskellige steder hen. Så køber du en temafond, der investerer i det her, så er det noget, man kan gøre. Vi har brugt det i Robots and Automations, som er et tema, vi stadigvæk tror på. Og der ændrer det sig, hvad er det for nogle selskaber, der er bedst i værdikæden, og de kommer så til at afspejle sig ind i den her fond. Det synes jeg, det er klart det bedste. Så kan du lytte med på sådan nogle podcasts som det her, og få inspiration til, hvad er det for nogle selskaber, der er specielt er interessant inden for det her. I har nogle eksperter, der kommer ind, der kan sætte fokus på lige nøjagtigt et nyt område inden for det. Og så kan du så investere ud for det. Så skal du så selvfølgelig holde øje med, at når de så fortæller dig, at du ikke skal have det mere. Men det er en måde at gøre det på. Så jeg vil sige temafonde, og så ellers sørge for at have fat i nogle eksperter, der kan hjælpe dig lidt på vej, hvis du vil have enkelt papir. Okay, glimrende. Der er kommet et spørgsmål ind fra M. Hansen i Horsens om svenske Ecobot, ECOBOT. Og jeg skal ærlig indrømme, at jeg ved ikke, om det er nogen, der laver robotter, men man kunne godt forestille sig, at det var nogen, der var et eller andet økologi-dems med robotter. Og M. Hansen vil altså gerne have, at vi lige kigger på den. Hvad tænker panelet om svenske Ecobot, Lars Persson? Jeg tænker, det må være din gebet. Ja. Altså, den har jo haft en faldende trend. Det faldet 46% i år, så jamen, der er jo mange spændende. Jeg står også, nu har vi jo stået og talt om alt det her, men der findes masser af spændende selskaber på den svenske børs på First North, hvor man spørger sig selv, jamen, er det ligesom, er det dem, der vinder, ikke? Og det ser ud som om, at de ikke rigtig har fået gang i forretningen endnu i hvert fald. Så man kan da tage den med på kandidatbænken, men altså, det er jo ligesom dem der, der genbruger tøj, der hedder, ja, det kan jeg ikke lige huske, men det kan jeg lige få op bagefter, hvor de genbruger, de trævler det op, og ejet af Hinter Maus også på den svenske børs, og har måttet ud og få ekstra penge, fordi ja, men det går ikke lige helt endnu, man er ikke kunder nok, og man står lidt og venter, ikke? Og det er lidt ligesom vores egen genbrugsforretning. Vi har ikke nok genbrug, eller vi bruger genbrug så meget, så vi må importere affald fra udlandet for at brænde i vores fjernvarmeanlæg, sådan så vi kan få varme. Det er sådan lidt. Så der er altså nogle af de her ting, hvor vi er meget tidligt. Det er også lidt det med at opfange carbon. Altså, hvem er det, der opfanger? Hvem skal være dem, der opfanger det? Så nogle steder, der er vi altså stadigvæk på... På meget grøn mark, så man skal måske lige vente lidt, og så er det, som Lars siger, måske skal man heller bare købe en bred ETF, der og det er jo så altid lidt ærgerligt, fordi så er det jo de store, der får mest, og de små, der får ingenting, så jeg er heller ikke altid fortaler til det, men ja, altså lige nu, der er trenden altså nedad for Ecobot over i det svenske. Så. Skovgaard? Jeg vil bare sige sådan helt generelt, det var det, jeg nævnte tidligere, vi er stadigvæk i en periode, at hvis ikke du tjener penge, og du skal ud af hente kapital, så er det ikke sådan, så investorerne de er helt vilde efter at gå efter sådan nogle selskaber. Mm. Så det der desværre, og jeg er helt enig med Lars, desværre så går nogle af de her mange gode selskaber, som kunne bruge noget kapital fra os investorer, i øjeblikket, fordi det er dem, der skal være med til at fikse fremtiden. De får ikke pengene nu, fordi vi er stadigvæk et sted, hvor det hele det er lidt sårbart. Selvom det ser godt ud, så er det altså en periode, hvor selskaberne har svært ved at hente penge. Men nok om kunstig intelligens og teknologiske udvikling, lad os hoppe videre til noget lidt andet, fordi der er jo altså lommer derude, det er der altid, af aktier, som er værd at kigge på, og måske endda samle op til porteføljen. Vi tillader os at sige, at de måske ligefrem er blevet alt for billige. Jeg ved godt, det er et fyrår inden for den her verden, men ikke desto mindre, Lars Skovgaard, hvor er det, du ser billige aktier lige for tiden? Ja, det er noget, vi har set et stykke tid her, november, september, og specielt december er det gået rigtig godt, men vi tror stadigvæk, der er noget i det. Sådan noget som amerikansk small midcap, synes vi ser rigtig, rigtig spændende ud. Der har været den her tendens, der vi har fokuseret kun på de store selskaber. Og sådan et small midcap selskab i USA, det er altså kæmpe, kæmpe stort, så det er ikke sådan bitte, bitte små selskaber. Igen, så har det været den her, man har været bange for recession, man har fokuseret på kvaliteten, og så har det været et marked, hvor investorer generelt ikke har taget risici, så man har bare købt ETF'er, der har fokuseret på de her store aktier. Og så står det andet og hænger. Og det, der sker nu, når renterne begynder at falde tilbage, og det bliver en blød landing i stedet for en recession i USA, begynder man at kigge, okay, er der noget, der vi har glemt? Og ja, vi har glemt de her small midcap-selskaber. Og derfor tror jeg stadigvæk, der er noget i dem. Så vi er ude og anbefale vores kunder at samle op i dem. Nå, okay, så først og fremmest skal jeg lige spørge dig, har I sat et stort rødt kryds over det der ord recession over i Danske Bank? Ja. Okay, der kommer den kommer på et eller andet tidspunkt, det okay. Kan jeg love dig. Ja, vi må også bare erkende, at det har noget været noget af det værste, man har kunne gøre, det er at lade være med at investere, fordi man var bange for, at der kommer recession. Mm. Det er det historisk også. Der kan være nogle recessioner, der er meget, meget kraftige, men helt generelt så er der også recessioner, der er bare sådan nogle bip. Så jo, der er recession rundt omkring nogle steder i verden, men sådan en global recession, det ser vi ikke. Men der ligger altså guld på gaden, kan jeg forstå på dig, hvis vi kigger på small- og midcap-aktier i hvert fald. I USA gør det samme så gældende, hvis vi kigger i Europa og måske i Danmark? Jeg vil ikke helt med Danmark. Altså, jeg har stadigvæk den der forbehold for, at de, hvis ikke de har ordentligt kapitalgrundlag, så vil jeg stadigvæk være lidt forbeholden over for dem. Mm-hmm. Men hvis de bare er, fordi de er klassificeret i midcap, kan vi så sige, men ellers er sunde og fornuftige selskaber, så tror jeg også, de er for billige her. Mm-hmm. Også i Europa. Ja, så ser man på de danske små selskaber, så er der jo mange af dem, der er faldet. Altså både Flyg og, altså bare for at tage nogle eksempler, Flyg og Gabriel og Solar og brødrene A.O. Johansen. Selvfølgelig har det også nogle af dem en årsag. Altså lad os bare tage Flyg under corona, der skulle vi alle sammen male. Og nu gider vi ikke have en malerpensel i hånden. Den har vi kastet langt bort ned i baghaven. Og det kan godt være, at den måske begynder at blive fundet frem igen. Og også nogle af de andre ting, hvor vi ligesom har, nu skulle vi ud og rejse, nu skulle vi ud og sidde på restauranten, nu skulle vi ud og have festivaler og oplevelser og sådan noget. Så og nu kan det godt være, at vi, den der sofa, den er efterhånden alligevel slidt, fordi at vi købte den under corona, og nu har vi siddet i den lang tid, eller det var ikke det gode køb, som vi skal have andre farver osv. Så jeg tror, man skal holde øje med nogle af det her. Så er der også været selvfølgelig byggeindustrien, hvor at vi har haft altså, og det er derfor Solar og brødrene A.O. Johansen blandt andet er faldet ned, og du kan se H+H og Huskompaniet. Og det er der, hvor jeg tror måske, der kommer sådan mere normalisering, det håber jeg i hvert fald, satser jeg på, at der kommer sådan mere normalisering ind i de her brancher, hvor vi ligesom måske jeg ved ikke, om vi går mindre i byen eller et eller andet, men laver en lille smule omfordeling, og vi skal måske heller ikke have elbilen, eller der kan komme nogle for, måske omfordelinger hjemme i privatøkonomien, fordi det, der kommer til at ske, det er jo, at vi får flere penge jo. Altså, ja. vi alle sammen, vi står jo faktisk til en lønforhøjelse, fordi at det har vi fået lovet af vores fagforeninger og vores og så videre, fordi at der har været nogle omkostninger, der er steget under de her høje inflationstal. Så det er jo en af de der ting, der, det ved vi. Så folk får lidt flere penge i lommerne faktisk, så det skulle jo egentlig være med til at drive hjulet i nogle af de her forretninger, der har stået stille, tænker jeg. Mm. Men Lars Skovgaard, nu siger du så, at de der små og midcap-aktier i USA, de er jo sådan set ikke så små, som det vi kigger på herovre i Danmark. Det er faktisk nogle af dem gigantisk store virksomheder. Men ikke desto mindre stiller man sig ikke over på en helt anden risikoplatform, hvis man begynder at lede efter aktier i for eksempel Russell 2000 indekset. Jo, det er også derfor, jeg, når du gør det, så er det faktisk et af de steder, hvor jeg ville bruge en aktiv styret fond, der har fokus på kvalitet. Mm. Fordi der er masser af selskaber herinde i, som ligger i Russell 2000, eller der er nogle selskaber, der ligger herinde i, som ikke lever op til de krav, jeg har. Og de har bare svært ved at hente kapital end de helt, helt store selskaber. Sådan er det bare. Mm. Så du skal være stadigvæk pas på med, hvad det er, du gør derinde. Jeg synes, der er nogle muligheder derinde, og hvis du har sådan en aktiv styret fond, der kan gå ind og hjælpe dig, som har fokus på kvalitet, og det findes der en række derude, så er det sådan noget, du skal gøre. Og så må du tro på, at de stadigvæk kan gøre det. Se på deres track. Hvordan har de leveret? Er der nogle sektorer, de ikke har så mange af? Biotech har været en af dem, der virkelig har været ramt, på grund af, også fordi det er sådan en cash burner, og det er bare ikke tiden til det i øjeblikket. Det håber jeg snart, det bliver igen, men undgår de her fælder, så kan det være rigtig, rigtig interessant. Mm, okay, så der er altså også noget at hente derover. Hvor meget af ens portefølje vil du anbefale, man ligger over i sådan nogle små, små og mellemstore virksomheder? Ja, men det skal være sådan 5-10%, ikke mere. Nej. Du skal stadigvæk lægge hovedparten i det, der kan holde også, når der er lidt stormvejr. Okay. Der er kommet et spørgsmål ind fra en af vores lyttere, der ønsker at være anonym. Lytteren skriver sådan her: aktier inden for dagligvareforbrug har haft det vanskeligt i 2023, måske blandt andet på grund af stigende renter. Hvad taler for og imod i 2024? Ja, hvis vi leger lidt med tanken om, at renterne skal ned, kunne det så være godt for dagligvareforbrugs aktierne? Jamen, altså, udfordringen er jo, at vi har gået en hylde ned, ikke? Altså, fordi når vi kigger på vores husholdningsbudget, og det bliver presset af, at elpriserne stiger, og alle de der andre ting er steget, så må vi jo gå så når vi skal ned og have cornflakes eller havregryn eller andet, så er der jo mange af os, der har fravalgt, i hvert fald det økologiske, i hvert fald i nogle af kategorierne. Så det har jo været med til, at der måske er i dagligvarerne, og at man... Ja, men man kigger også lidt på det der med, jamen, hvor meget skal jeg egentlig slæve hjem? Fordi jeg smider jo også en del ud, så måske er nogle forbrugerne også blevet lidt bedre til det. En anden ting er jo også, at så har vi fået alle de der to-go-meal, altså hvor du får mealet, altså HelloFresh og alle sådan nogle ting, så her, hvor at, jamen, der går du ikke ned i forretningen. Så de er jo op imod de her nye spillere på markedet, hvor du får maden direkte hjem, du åbner opskriften, og så er der til det måltid, så du bruger ikke så meget andet end lige det. Og det er nok der, hvor Brugsen og alle de der andre, Axfood, hvis man kigger på det svenske, er presset. Hvorimod at dem, der leverer til de her meal kits, sådan nogle som Scandic Standard og nogle af de andre store fødevarekoncerner, jamen de er jo ligeglade, om de leverer til Brugsen eller om de mere til HelloFresh, fordi de er jo dem, der supporterer bagi. Så måske skal man i stedet for tage steppet bagud og sige, jamen hvem er det, jeg skal tage der? Så om Axfood og nogle af de her, de får et godt år til næste år. Det er sådan lidt... Jeg tror faktisk, de får det lidt sværere, fordi vi... Jeg vil ikke sige, vi er blevet dovne, men vi gerne have den nemme tilgang til det, ikke? Altså, tænker jeg. Lars Skovgaard, dagligvarer, altså meget af det ligger jo inde i det, vi kalder stabil forbrug. Hvordan vægter I det over i Danske Bank? Det har vi undervægt på. Hvorfor? Jamen, det har vi. Vi har undervægt på det og på sundhed, faktisk. Og det har vi, fordi at det bliver en blød landing. Det bliver ikke en recession. og så skal vi have noget, der har lidt mere momentum. Vi flyttede faktisk forsyningssektoren op fra undervægt til neutral, da vi flyttede sundhed den anden vej. Og det gjorde vi jo også, fordi at den nyder godt af, at renterne de falder lidt tilbage. De er gældstunge, og de har også de her dividender. Så det er et segment, vi tror på, der kan være noget interessant i. Stabil forbrug, jamen det har noget at gøre med, det passer bare ikke ind i den økonomiske cykel, vi er i øjeblikket. Mm. Der skal vi have noget med lidt mere svung i. Så kan det godt være, at jeg bliver bekymret lidt senere i løbet af året, og så kommer det tilbage. Men lige i øjeblikket synes jeg ikke, det er noget, du skal løbe efter. Så skal du have noget af det andet. Du skal have lidt industri, lidt bank. Kan du også godt tage noget forsikring? Og sådan noget som forsyningssektoren, som virkelig har været smidt på bagsmækken, fordi det har været kedeligt at have haft nogle modvind, som har været ok, at det har været kedeligt, de er altså vendt lidt for dem. Mm. Og i stabilt forbrug, der ligger jo selvfølgelig også medicinal- og farmaaktierne, og de er jo altså også kørt vældig meget op her i 2023, vores egen. Novo Nordisk har haft et ganske fint ridt, men der er bestemt også andre aktier, der har kørt flot på hele den der fedmebølge. Mm. Skal vi tage lidt af profitten hjem på bogen, Lars Skovgaard? Ja, det er svært at komme og sige, at man skal tage profit i sådan noget som Novo og Ila og alle de andre aktier. En grund til, at vi har valgt at lægge sektoren på undervægt hos os, det er, at vi tror på, at vi kommer ind i en periode, hvor der kommer endnu mere fokus på, hvad vi bruger vores penge på. Hvad vi bruger vores penge på. Nu snakker jeg om mobiltelefoner, hvad vi ikke bruger penge på, så vil vi bruge det på noget andet. Men også, hvad vi som samfund bruger penge på. Vi bruger endnu flere penge på sådan noget som at føre krig. Altså vores forsvar bliver øget, udgifterne dertil. Og der vil komme en periode, hvor vi siger, okay, hvad bruger vi så ellers penge på? Og der bruger vi rigtig, rigtig mange penge på sundhedsudgifter. Og derfor så tror vi, der er en risiko for, at det bliver tema her i den amerikanske valgkamp, at der kommer fokus på sundhedsudgifter, ligesom der var sidste gang, forrige gang, der var valgt i 16, da Trump han kom til. Det betød ikke noget til sidst, men det er bare noget, vi går og siger, prøv at høre, det bliver ikke nogen hård landing, det bliver en soft landing. Så skal vi finde noget, er det defensivt, vi vil have på undervægt, og så har vi den her risiko. Så der vil være nogle selskaber, der har nogle produkter, der er outstanding, som går mod trenden, og du skal jo stadigvæk have noget inde i sundhed. Så sørg for at finde dem, men du skal ikke jagte sundhed, synes jeg ikke på nuværende tidspunkt, fordi det ser billigt ud, eller fordi det ikke er steget sammen med det andet. Der skal du have noget, der har lidt mere lidt svung i, lidt mere globalt svung. Lars Persson, er der også for lidt svung i sundhed til dig? Sundhedsaktierne for dig over i din portefølje, eller hvad? Ja, altså, jeg har jo faktisk to, og man kan jo give Lars ret, fordi ALK var jo godt nok den dårligste sundhedsaktie måske i Danmark sidste år, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ikke? Så det har han jo ret i. Der var så nogle forhold, der gjorde, at det blev rigtig dårligt for ALK, men ser vi sådan generelt Genmap, Bavarian Nordic, Lundbeck, altså, så er det jo egentlig kun Novo, vi kan hive op af hatten og sige, wow, det var rigtig godt. Der er jo ikke så meget, jo, så Zealand Pharma, undskyld, og så Bioporto, hvor de lige pludselig fik lidt en gal. Men det er jo sådan nogle, det er jo stikoperationer, der har gjort, at det er gået godt. Så hvis man tager biotek og medicinal over en kamp, jamen så se Pfizer, altså det er jo bare lige ud i skrælspanden. Det er jo ikke der, hvor man råber hurra, men inden for stabil forbrug, der vil jeg altså bare spille bolden og drille Lars lidt, fordi, ja, eller i hvert fald, man skal overveje det, fordi nu kommer der fodbold, og man ved godt, hvad fodbold betyder, det er, at vi drikker lidt flere fadøl, og det skal man bare lige huske, fordi nogle af dem, der har fået bøllebank, det er jo Royal Unibrew, også fordi de ikke lige leveret, og Carlsberg, fordi de lige har Rusland, men der skal jo ikke meget til, at det er en god sommer, og så er der festlig stemning i gaden, og så ryger der et par pilsler mere ned. Men er det ikke allerede så indregnet i kursen? Nej, og ikke, fordi de har jo fået lidt bøllebank, så det tænker jeg ikke, det er faktisk. Så, men det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg synes i hvert fald bare, at de har fået bøllebank her på året, der er gået her til sidst, og nogle af dem, der ikke er fulgt med op, og det er jo typ, man skal sådan ligesom holde øje med det, der ikke er rigtigt afsted. Hvad er det, der kan vinde? Og det kan jo en god sommer med Danmark på førstepladsen og en ordentlig fest. Så er du sikker på, at englænderne, de drikker flere? Nej, men det gør vi i hvert fald, og Royal Union sælger i hvert fald rigtig mange herhjemme, så det er jo det, man skal holde op med. Det er jo heller ikke sådan, at jeg siger, at du ikke skal have nogen stabilt. Det er helt fint. Det gælder med alle ting, som vi har. Billig er ikke et argument i sig selv for at købe det ved du, Lars, men det du også sidder og ser på, du ser også på, når trendsene begynder at ændre sig, og det er det, du skal gøre med de her sektorer. Det sidder jeg også og kigger på. Det her, det er nogle sektorer, som jeg ikke gider at løbe efter lige i øjeblikket. Mm. Der er sikkert nogle gode historier ind i det, men jeg sidder også og holder øje med, hvornår begynder de at vinde. På et eller andet tidspunkt, så skal vi til at have dem her igen. Det er bare ikke nu. Okay. De herrer, vi har cirka 10 minutters tid tilbage, og jeg vil jo godt tænke mig at bruge dem på, der er mange af os, der gerne vil leve sundere i det nye år. Vi skal begynde at løbe og dyrke sport og alt muligt andet. Alkoholen skal på hylden, jeg ved ikke hvad. Og måske er der lige frem nogen, som sidder derude og tænker, i 2024, der er det simpelthen året, hvor jeg skal begynde at investere. Nå, vi vil gerne være et program for alle derude, så hvis du er helt nybegynder, så kan du altså lytte med nu. Vi kommer lige med et par gode råd til, hvad man skal holde øje med, hvis man starter som ny investor. Har du medopskrifter med i dag, Lars? Og Skovgaard, jeg ved, at du har nogle gode råd til sådan nogle nye investorer. Hvad skal man være opmærksom på, når man går i gang med at investere? Man skal være opmærksom på, at man skal være tålmodig. Og det, der faktisk er det allervigtigste, som jeg vil have folk, de begynder at gøre, det er at spare op. Altså få lavet en månedlig opsparing, hvor du sætter nogle penge ind. Så får du lavet en opsparing. Jo tidligere du kommer i gang med det, jeg ved godt, nu lyder jeg ligesom min far, Og det er ikke det, men det er virkelig en god idé at komme i gang med at spare op, få det som en vane. Så kan du købe nogle ting hen ad vejen, eller hvis du ikke får brugt nogle ting, købt nogle ting, så kan du også lige pludselig lave et karriereskifte, fordi du har sparet op. Altså, du får noget frihed, og får du lavet det som en fast del af din lærdag, af din private økonomi, så tænker du ikke over det. Hvordan du så investerer, der er det jo fra os nørder, der godt kan lide enkelte aktier, til den mere brede tilgang, hvor du bare køber markederne, altså du bruger nogle af de her robotter, der er derude, nu taler vi om dem igen, som investerer pengene for dig, og så får du sådan en bred tilgang. Så det har ikke noget at være sådan, at du skal være aktiehaj for at gøre det. Det skal du nok blive på et tidspunkt, men i starten, bare få lavet en investering, kom i gang, og så lad være med at være bange for det, du læser i aviserne. Det er sjældent, at det er helt så slemt, som du læser derinde. Men Lars, skal jeg spare op først, altså have kroner og øre stående på min konto, før jeg begynder at kunne investere, altså have et vist beløb, før jeg går i gang, eller hvad? Jamen, det er jo så det, der nogle gange hæmmer nogen, fordi ja, hvis du skal begynde at købe enkelt papir, så skal du have sparet noget op, fordi du har en meget høj risiko, hvis lige nøjagtigt det papir, du køber, det ikke klarer det. Så det, du kan gøre på nogle af de her aktiesparekontoer, konti June og alle de andre, det er, at du kan starte med for 200-300 kroner, og så begynder du bare at spare op. Og så bliver de investeret for dig. Så får du de her andel i de her 20% afkast, som MSCI World gav. Du får også andel i, hvordan obligationerne har kørt, hvis du vælger at have sådan nogen med. Så nej, du skal ikke have sparet meget op, for at du kan begynde at lave investeringer, hvis du bruger de her investeringsrobotter, der findes rundt omkring. Så man kan gøre det så simpelt som at sætte 100 kroner over på en konto, som så tilfældigvis hedder Nora eller June eller Nora, eller hvad de nu hedder derude, de der investeringsrobotter. Ja. Og så behøver man slet ikke tænke på mere, så går de bare i gang med at investere de penge. Nej. Okay. Jeg ved også, at du har en pointe om, at det ikke er et mål i sig selv at investere, men det er et middel til at nå de mål, man gerne vil have i livet. Okay, godt. Så har du den største fejl, Lars, som jeg ved, at du ynder at sige her i programmet også, om at komme i gang. Ja, det er, hvis man er så bekymret, ja, at man ikke får investeret. Det er nemlig bedre at være investeret og være lidt bekymrende, at være så bekymret, så du ikke kommer i gang med at investere. Og det er, vi lever i en verden, hvor vi bliver bombarderet med nyheder, og vi får det alle mulige steder. Nu er det ikke kun herfra og de finansielle medier, vi får det. Nu får vi det også fra Ekstra Bladet og BT. Så vi får hele tiden nyheder omkring noget, der stiger eller falder. Og der er det altså vigtigt, at du prøver at tage det stille og roligt. I år har været et rigtig godt eksempel på, hvordan noget, du læste, faktisk har været modsat. I starten af året, der troede vi skulle have en recession. Der var banker i USA, der var i problemer. Der steg aktierne. Og til sommer, hvor vi kom ind og sagde, nu får vi ikke nogen recession, så faldt aktierne. Altså, og så er de så steget her igen. Der er nogle gange, at det der økonomiske billede, det, den måde, du opfatter verden, der er finansielle markeder helt anderledes. De er foran kurven, og derfor skal du tage det stille og roligt. Kom nu i gang med det her over tid, så er det bare en god idé at få investeret dine penge. Mm. Lars Persson, god råd til helt nye investorer. Hvad skal man være opmærksom på? Jamen husk, at det er langsigtet. Altså, og selvom du lige pludselig får 3% i din bank, så er det er jo ikke nok, hvis inflationen også er 3%, så udhuler det jo. Så tro på, at det bliver mere end de der 7%. Nu er MSCI jo flot i år med 20%. Til næste år kan det være -5, men ser du på det, så er du så stadigvæk allerede lavet et bedre afkast end i gennemsnittet, hvis du tager de to år. Så du skal bare i gang, og så man bliver ved med at stoppe lidt penge ind hele tiden, som Lars også siger. Fordi at det er jo vigtigt, at man er med på historien og bølgen, og det er altså den store bølge, vi surfer på. Så det, der er problemet, det er jo, når vi sætter hovedet ind i tørrehjelmen og ser de daglige nyheder. Så faldt Vestas, så faldt Ørsted, og så skete der det. Og så, altså, man bliver grebet lidt af den der stemning, og jeg har også lidt ondt i maven, og så er der krig der, og så er der krig. Men der har altså alle dage været krig, alle veje. Altså, så man kan lige så godt ligesom, ja, bare sådan er livet bare, og vi kommer ovenpå igen, det har vi gjort indtil videre, så vi gør det nok også igen, selvom at nulrenten lige spillede os måske sådan lidt ud af banen, end hvad vi overhovedet havde set før, og gjorde nogle helt for mærkelige ting ved os mennesker, så er vi kommet lidt tilbage med normal rente i godsøjen, så nu kan vi sådan håndtere det med måske en 60-40 på det følge med aktier og obligationer, og sådan lidt, vi kan finde de gamle lærebøger af og støve dem lidt af igen, og begynde at bladre i dem igen og sige, nå, det er sådan, det hænger sammen. Og der skal man så også bare vide som investor, at du skal bare blive ved, for det skal nok gå, altså. Okay. Godt, der er en lytter, som skriver ind til os, om vi har en mening om uran-aktier. Det er Søren. Er der noget... har jo kigget lidt på Camigo, er det ikke sådan? Jo, Camigo har jeg stået og kigget, eller har jeg kigget fuldt over i USA, og det er jo bare bullerede derudaf, og jeg ærger mig for hver dag, der går over, at jeg ikke har fået købt den, fordi så var den for dyr, og så var jeg altså ikke med, og så var momentum lige nede, men alle modellerne... Men sådan er det nogle gange, at du kommer aldrig til at ligge perfekt. Det er også nogle gange med børn, hvornår er det, man skal have dem, ikke? Altså, måske kommer de lige ordentligt der, hvor man lige skulle have tabt. Nå, never mind. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan fortsætte. Det er jo noget af den, energikilde, der er steget allermest i år. Jeg tror, den er op med 40-50%. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om der kommer en booster til det, og det står jeg jo så lidt og tripper over, fordi så kan det jo være, at jeg kan komme med igen til næste runde, fordi nu har de jo sagt, de her 8 lande i COP28, at de vil i hvert fald gerne satse mere på atomkraft, og det betyder jo, at vi skal ud og finde nogle nye miner, hvor der kan komme uran op af. Så det vil jo gøre, at mineselskaberne måske får lidt momentum på deres mølle. Men igen, så skal man huske også, som Lars sagde med guldet, det er, at det ikke altid er, at de følges ad parallelt. Det er, fordi du har jo også lige pludselig en corporate risiko i dit firma, hvor der er måske noget gæld, eller man laver noget forkert, der sker et eller andet ulykke, så kan man jo altså godt ende med at stå skidt, bare se boligen oppe i Sverige, hvor lige pludselig var der brand i det der store smelteværker, jamen så har de fået en over nakken, ikke? Og sådan er det nogle gange, der sker noget i de her mineselskaber, som ikke er heldigt, og så falder du uden for kurven, så det skal man jo vide. Men til nybegynderdebatten synes jeg, det er interessant at tage sådan et spørgsmål ind, fordi jeg tænker, at man sidder derude, og man er måske helt ny på aktiemarkedet, ja. Man har aldrig prøvet noget før, og så lige pludselig så skal man til at sætte sig ind i, hvad der sker i uranminer rundt omkring i hele verden. Altså, hvordan går man til den slags? Jeg vil sige, dem vi taler om at komme i gang med at investere, det er at komme i gang med at lave de modne investeringer. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal du til at have enkelt papir. En af de ting, jeg har lært, en af de fejl, som har været dyr for mig, og som Lars også har oplevet nu, det er, hvis du finder et eller andet, du synes er en rigtig, rigtig god idé, men du synes, det er lidt dyrt, men du synes, det er en god idé, køb lidt. Køb en tredjedel. Så er du med. Fordi jeg har altså set nogle gange, hvor de her raketter, de bare kører afsted, hvor jeg bare sidder, og så sidder jeg også og venter på, at de falder tilbage. Så tro lidt på din intuition. Hvis det så viser sig, at det ikke var noget, jamen, så kan du sælge den der tredjedel og komme videre. Men bare put lidt i, fordi når du først har fået lidt i, så kan du følge på. Så det er måden at gøre det på. Jeg synes, før har jeg også i mit nytårsskriv været ude at sige, jeg tror også på, at vi kommer til at tage endnu mere om A-kraft i det nye år, som værende en helt naturlig del af vores energifrembringelse i Europa. Og så kan man måske læne sig trygt tilbage og tænke, nå ja, jeg ved ikke så meget om uran, og det er også lige meget, fordi måske ved jeg noget om noget andet. Altså, brug de kompetencer, som du har. Og der har vi jo alle sammen nogle, også de helt unge investorer oplever jeg, og har ret god føling med, hvad der sker på gamingmarkedet. Ja. Eller der er nogle piger, jeg kender unge piger, som har ret godt styr på, hvad for nogle modemærker, der bliver store til næste år, eller hvad ved jeg. Jamen. Altså, brug det, som du selv ved noget om, til at komme i gang. Det kunne være en udmærket måde, og det øger måske også interesse. Det er det, jeg har prøvet at lære mine børn i hvert fald. Jeg kan huske, min yngste søn Jakob, han ville, du skal finde noget, der er vigtigt for dig, som er meget vigtigt i din hverdag, og det vigtigste for ham, det var, at der var strøm til hans Nintendo. Så vi fik købt et forsyningsselskab. Han har også været ude at købe, han bad mig om at købe en aktie til ham, som var, fordi han sagde, far, du kommer til at bruge rigtig mange penge på det der selskab, fordi jeg køber de figurer til mig. Altså, det er sådan, så han har i hvert fald forstået det her med, at det er noget, der er, at det så var mig, der brugte mine penge på det, men ja, nogle gange er det ikke sværere end bare at gå ud og se, hvad er det, der sker ud i verden. Brug din egen observation til at købe et eller andet, og så skal du sørge for at have en bund, der er aktiemarkedet nedunder, og så kan du prøve med de her små egne idéer på toppen. Det er en super god måde at gøre det på. Okay. Så det var altså lidt til nybegyndere, så kan man selvfølgelig høre Millionærklubben hver dag, og jeg ved godt, vi nogle gange bruger nogle udtryk, som man tænker, det aner ikke noget om, men sådan er det jo altid, når man går i gang med noget nyt, hvis man skal lære et eller andet nyt. Jeg aner ikke særlig meget om fodbold. Der er Lars Persson ret god til at forklare mig dette og hent, så jeg forstår, hvad der foregår. Og det skal man bare læne sig tilbage og vide, at man skal nok komme ind i den der finansjargon på et eller andet tidspunkt. Lyt med her hos os. Lars Persson, lad os kigge tilbage på markedet og se, hvad der foregår derude. Er det stadigvæk Vestas, der er i vælten? Jeg så, at det var Chemometic, der lige havde taget en plads op af Bavarian Nordic sammen med Zealand Pharma og Carlsberg faktisk. Det er så A-aktien, det skal man huske, at den bliver ikke handlet så tit. Så den har, men ellers så er Vestas på en fjerdeplads. Og nede i den anden ende, jamen, der har vi noget Tormle og noget Lundbeck, apropos medicinal. Og så har vi noget Noble, vores brugerrække-selskab og Better Collection, som også er kommet med på børsen. Så det er egentlig sådan lidt, men det er sådan lidt blandet. Finland er lidt nede her i dag, og det er jo sådan, de har jo stadigvæk tung vægtning med Nokia og nogle af de der selskaber, men ellers så lidt plus i Tyskland og i Danmark. Og så Norge hænger også en lille smule med. Bare lige sige med uranafslutningen. Nu er det, bliver der ikke handlet uran hver dag. Så den seneste, det var den 25. december. Og det vil sige faktisk, at uran er år til dato steget 89%. Så det er altså noget af en stigning, der har været gang i det år. Ja, der skal man have været. Nå, der var vi ikke. Men Lars Persson, vi var sikkert et andet godt sted. Tusind tak, fordi du var med mig i studiet her i dag. Og tak til dig, Lars Skovgaard fra Danske Bank. Altid en fornøjelse at have besøg af dig. Jeg håber, det sker igen i 2024. Vi glæder os til at se dig. Også tak til Niels Malmus, der stod for teknikken, og til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, hvor Lav holder sin nytårstale. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.